Loposo na ngai ya nzoto esila seko sila na bamba na mama Bamba te, yonde olingi otia mobulu Opala ngai na sima olingi olatisa ngai bomba nda na boy Na yebi, mobali azali kaka se mokonzi Mwasi pe azala kana posa ya mobali ye alinga kana motemba ye Naboyi te, olingi osala na bi Osilisa ko koleksione bilongi ya kitoko sukate Omone langa inakomande soba na yo Nakenge la kandako mikolo nyoso nakomande sentinele na yo Nalimi, nalingi ozongi sangai Mopali mobimba azwa motema ya soso akoma helikopter Apona ka esika akitakate Bango nyoso bakoma bambanda na ngai Zambeo Nakamwe mama tika na milelae Loposo na ngai ya nzoto esila seko sila na bambanda mama Bamba te yonde olingi otia mobulu Opala ngai na sima olingi olatisa ngai bombanda na boy Mobali azali kaka se mokonzi Mwasi pe azala kana posa ya mobali ye alinga kana motema ye Naboyi te olingi osala la vi Osilisa ko koleksione bilongi ya kitoko osukate Omone langai nakomande zoba na yo Nakenge la kandako mikolo nyoso nakomande sentinele na yo Nalingi ozongi sangai Mopali mobimba azwa motema ya soso akoma helikopter Apona ka esika akitakate Bango nyoso bakoma bambanda na ngai Onga nalembi na ngai yo Onga nalembi na ngai yo Zongi sanga epai na utiba neko Kana kokinde bomba date Na bagi explosion ya motema Na zuwa nganda boy Ngana lembi na nula vite mama Nganda boy E pourtant la kanga itango balangai Olo banangai konte sur moi Je serai pour toi un bon mari To banda na yon pula mi bale pambaye Zira ya koleke koma ya kopono Babanda bale kinga inzoto na sambwe samunange Kana lembi na ngai yo, oh baby si esprit na ngai Oh kana lembi na ngai yo, zongi sanga epai na utibaneko Kana kokinde bomandate, tabaki explosion ya motema na zuwa kana boy Kana lembi na nula vite mama kana boy Baka mwaka mingi tango bamona kangai, mwe ya kolobe zanga kangai Basusu batuna kaso kina belaka mama kai na lembi Basusu balobina pusaka lolendo lelo na nzuluki foti na ngai Ngana lembi na ngai yo na sambwe mpona bitu Oh ngana lembi na ngai yo zongi sanga epai na utiba neko Ngana kokinde bopatate na bagi explosion ya motema na zuwa ngana boy Ngana lembi na nula vite mama ngana boy Mobali mobimba amona na sena mikolo mama basi na motema Nakoma koyoka yese na sango akoma na matonge Lobi kuna na lembae sima ya mikolo akomi na mbinza Nakoma esonjo ya libala mama ngai na boy Ngana lembi na ngai yo na sambwe mpona bicho Oh ngana lembi na ngai yo zongi sanga epai na utibaneko Nabagi explosion ya motema na zuwa kana boy Kana lembi na nula vite mama kana boy nangayo zongisanga epai na utibandeko nana kokinde bomadate nabangi explosio ya motema nazuwa kana boy kana lembina nula vite mama kana boy et pourtant la kangai tango balangai kolobanangai compte sur moi ce serait pour toi un bon mari tovanda na yo mbula bibale pamba enzela ya koleke koma ya kokolo Mabana baleki ngai nzoto na samwe samu nange Kana lembi nangayo, o baby si esprit nangaye Oh, kana lembi nangayo, songi sanga epai na utibandeko Kana kokinde bomba date, nabagi explosio ya motema na zuwa kana boy Kana lembi nanula vite mama kana boy Mopali mobimba mona na sena mikolo mama pasi na motema na koma koyoka yese na sango akoma na matonge lobi kuna na lembae si maya mikolo akomine na pinza na koma eshantion ya libala mama kaina boy ngane mbina ngayo na sambwe mpona bicho oh ngana lembina ngayo Songi sanga epai na utibaneko Nana kokinde bomba date Nabagi explosio ya motema na zuwa kana boy Kana lembina nula vite mama